اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو، یہ دریا میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟